د استاد ياسر درختونی پینه وینا پلیکا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت خپل ایمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت خپل ایمان زلمیا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت خپل ایمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت خپل ایمان زلمیا د دین لپاره مبارزه شکنجی ومنا د ګونتنام او د بدنام جن زولانی ومنا د قندهار بګران ترخیبن مرحله ومنا د قوم ملت یا افتخار شد افغان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا مؤمن لقید او زولنو څخه ویریږي کله په ترسولو له هدف څخه تیریږي کله دښمن ته چوپه خوله په ځوړن سر درېږي کله مات زنځیرونه داسې تم کړه په زندان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا مات زنځیرونه داسې تم کړه په زندان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا د ډار او بیم قاموس لتا د بل غلام جوړوي د ډار او بیم قاموس لتا د بل غلام جوړوي دا ډېر احتیاط او مصلحت د بل مقام جوړوي د وخت لحاظ د ځان ساتل پردی مرام جوړوي غلیم ته وړاندې شابې باک له مال او ځان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا غلیم ته وړاندې شابې باک له مال او ځان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا جنونه مات کړه په کلک عزم جن خانی ډکی کړه د خپلواکۍ په لار کې جوړې قیدخانی ډکی کړه د تن په وینو د خونخوارو پیمانې ډکی کړه د حق په لورې ګړندې کړه خپل کاروان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا د حق په لورې ګړندې کړه خپل کاروان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا د قید او بند په تکلیفو د امتحان اخلي رب غړی غړی د ازمو یک په دې جهان اخلي رب خو ډول ډول ازمو ینو د میزان اخلي رب له خپل مذهب ناموس هیواد نه شقو بند زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا لخپل مذهب ناموس هیواد نه شقر بند زلمیا دښمن ته وخیا قوت د خپل ایمان زلمیا لزندانونو ما ویریګه مسلمان زلمیا دخمن تو فیا قوت دخل ایمان زلمیا دخمن تو فیا قوت دخل ایمان زلمیا دمیڑ نیو جوندن تلپ بدلونو کیوی دا حریت ستوری زلان پا اسمانونو کیوی زکای نم لکلی هر چا تاریخونو کیوی زکای نم لکلی هر چا تاریخونو کیوی حمدی بطل ستایستا ننگ مردی میدن زلمیا دخمن تاو خیا قوت دخل ایمان زلمیا حمدی بطل ستایستا ننگ مردی میدن زلمیا دخمن تاو خیا قوت دخل ایمان زلمیا لزندانونو ماویری گم سلمان زلمیا دخمن تاو خیا قوت دخل ایمان زلمیا دخمن تاو خیا قوت دخل ایمان زلمیا دخمن تاو خیا قوت دخل ایمان زلمیا